30 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 czerwca. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W Luksemburgu trwa rozprawa dotycząca pytania o reformę polskiego sądownictwa. Pytanie do unijnego trybunału skierował irlandzki sąd. Są zarzuty dla kierowcy, który dwa dni temu koło Raciborza wjechał w grupę rowerzystów samochodem. Dwaj zginęli. Obraduje alternatywny parlament dzieci i młodzieży. Posiedzenie trwa na Uniwersytecie Warszawskim. Polska odpierała w Trybunale Sprawiedliwości zarzuty o zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa i rządów prawa. Przedstawiciel rządu podkreślał, że wprowadzone reformy mają wzmocnić niezależność wymiaru sprawiedliwości. W Luksemburgu trwa rozprawa dotycząca pytania, które do unijnego trybunału skierował irlandzki sąd. Poprosił on o opinię, czy reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce może być zagrożeniem dla uczciwego procesu Polaka, podejrzanego o przemyt. Artur C. został zatrzymany w ubiegłym roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Irlandzki sąd nie chce go wydać, bo ma wątpliwości co do niezależności polskiego sądownictwa i powołuje się na procedurę, którą komisja prowadzi przeciwko Warszawie. Reprezentujący Polskę podczas tego wysłuchania w Luksemburgu Bogusław Majczyna z MSZ-u mówił, że sędziowie i adwokaci nie mogą oceniać, czy w innym kraju jest problem z praworządnością, nie mając wystarczającej wiedzy na temat sytuacji w tym kraju czy wprowadzanych reform. A odnosząc się do samej procedury kontroli praworządności prowadzonej przez komisję, przedstawiciel Polski zakwestionował kompetencje Brukseli w tej sprawie, a powoływanie się na tę procedurę Bogusław Majczyna skomentował w następujący sposób. Czujemy się jak oskarżony, którego wina została stwierdzona bez prawa do obrony i teraz dyskutujemy już tylko o wysokości kary. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Kierowca, który w środę wjechał autem w grupę rowerzystów pod Raciborzem, usłyszał zarzuty. W wypadku zginęło dwóch mężczyzn. Sprawcy grozi kilka lat więzienia, mówi Mirosław Szymański z policji w Raciborzu. 31-letni mężczyzna, kierowca samochodu Renault, który spowodował wypadek, w którym zginęli dwaj mieszkańcy Raciborza. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to grozi mu nawet 8 lat pobytu w więzieniu. W wypadku ucierpieli jeszcze dwaj inni rowerzyści. Trafili do szpitala, zostali już wypisani do domów. Toprowcy nie mają chwili wytchnienia. Od wczoraj już kilka razy byli wzywani na pomoc. Najczęstsze przyczyny wypadków to poślizgnięcia na płatach zmrożonego śniegu i upadki z dużych wysokości. W maju dwóch turystów zginęło w ten sposób na szlaku na Rysy. Dziś dwie turystki poślizgnęły się na śniegu w Zawratowym Żlabie. Na pomoc poszkodowanym poleciał śmigłowiec Topr, którym ratownicy przetransportowali kobiety do Zakopanego. Ranna turystka została odwieziona do szpitala. Druga o własnych siłach opuściła lądowisko. Do podobnego wypadku doszło również wczoraj na Rysach, gdzie na płacie śniegu zsunęły się dwie turystki. Skończyło się na obrażeniach bioder, nóg i brzucha. Topr i TPN przypominają, że w wyższych partiach gór nadal zalega sporo śniegu i ostrzegają również przed burzami, które prognozowane są do końca długiego weekendu. Najlepiej wyjść w góry rano, wtedy to zagrożenie burzami jest mniejsze. Nie wychodzić na szlak w godzinach południowych. Wtedy jest zdecydowanie za późno. Mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN dodatkowo przypomina, że wciąż zamknięty jest szlak z Zawratu na Świnicę. Tam nadal aktywny jest obryw skalny. Mimo, że za naruszenie zakazu grożą mandaty, część turystów nic sobie z tego nie robi i nadal porusza się zamkniętym szlakiem. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Demokracja i wrażliwość społeczna to główne tematy posiedzenia Alternatywnego Parlamentu Dzieci i Młodzieży, który w Międzynarodowym Dniu Dziecka zebrał się w audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego. W połowie maja Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że tegoroczny Sejm Dzieci i Młodzieży, który miał się odbyć jak co roku 1 czerwca, został przeniesiony na wrzesień. Między innymi z uwagi na trwającą w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Protest został zawieszony w ostatnią niedzielę. W związku z przesunięciem daty posiedzenia Młodzieżowego Sejmu zawiązała się nieformalna grupa, która zorganizowała alternatywne posiedzenie. Na wniosek koordynatora grupy rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał zgodę na zorganizowanie spotkania właśnie dziś na UW. Organizatorzy podają, że w Parlamencie Dzieci i Młodzieży uczestniczy 400 młodych ludzi. Poseł PiSu Szymon Szynkowski-Welsenk, powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, poinformowało MSZ. Ma być odpowiedzialny m.in. za politykę europejską, azjatycką oraz dyplomację ekonomiczną. Szynkowski-Welsenk zastąpi Marka Magierowskiego, który ma zostać ambasadorem RP w Izraelu.

Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Dziś mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu kobietę, która symbolizuje pewną epokę w polskiej kulturze, która do dziś, kiedy pojawia się publicznie, wzbudza ogromne zainteresowanie i to nie tylko mężczyzn, mam wrażenie, ponieważ jest kobietą niezwykle odważną i także wiele kobiet patrzy na nią z zazdrością. Bardzo często porównywano ją do kolorowego ptaka. Dzień dobry Pani Krystyno, witam. Dzień dobry, rzeczywiście. Kiedyś wszystkie dzieci na Storówce krzyczały za mną pani papuga. Ale to było dlatego, że taką rolę kreowałam w komedii muzycznej, gdzie grałam papugę, tam zresztą znakomici aktorzy wtedy grali, Barbara Kraftówna, Wiesław Gołas i tak dalej, i tak dalej. A ja siedziałam w klatce, miałam szereg piór przyczepionych na głowie i w pupie i grałam rolę papugi. Wtedy mój syn, który miał 4 latka, został zaproszony na jeden z takich spektaklów, zresztą na Wyspie w Łazienkach. Następnego dnia w przedszkolu pani przedszkolanka pytała dzieci, co robią rodzice. Więc sam Staś mówi, a mój tatuś w tramwaju przedziurkowuje bilety, bo to się tak robiło. Zosia mówi, moja mama stempluje znaczki na poczcie, a ty Kasperku, moja mama jest papugą. Nie no, dziecko papuga, siedzi w klatce, ma piórka kolorowe. Tak, mama siedzi na szczebelku w klatce, ma kolorowe piórka. I stąd przygnęła do mnie ta opinia, że jestem papugą, no już idę w tym kierunku. Pani wypracowała sobie pewien wizerunek. Czy to było z pewnym pomysłem i kosztowało panią wiele pracy? Czy to po prostu tak mimochodem, bo pani tak żyje i taki wizerunek ludzie kupili? Z tym kupowaniem to jest różnie, bo niektórzy kupują, niektórzy wręcz przeciwnie. Niektórym się podoba, niektórzy się złoszczą, nie wiem dlaczego. A ten wizerunek to po prostu szukałam siebie. Ja po prostu jestem taka przemalowana w złym guście. Jak miałam 18 lat, to myślałam, że może będę elegancką kobietą i że może należy być elegancką kobietą. Okazało się, że nigdy nie będę elegancką kobietą, ale mi tego nie brakuje. Po prostu jestem sobą, a to jest chyba najważniejsze, co można osiągnąć. Bardzo, tylko nie każdy potrafi to osiągnąć, bo ludzie szukają siebie i czasami do końca życia nie znajdą. Ale zamiast szukać naokoło, szukajmy w środku. Brawo, tak też sądzę. Jest pani zwiewną kobietą, ptakiem, ale jednocześnie bardzo twardo stąpa pani po ziemi. Kiedy przeczytałem, że pani jest właścicielką w tej chwili kilkunastu mieszkań w Paryżu, że inwestuje pani w nieruchomości, to powiem, że jestem pod wrażeniem, bo to znaczy, że pani wie, co w życiu jest istotne, że trzeba mieć bazę. Mój ojciec był matematykiem i zajmował się matematyką wyższą, abstrakcyjną. Ja doszłam do stopnia rachunków, czyli tej początków jakby matematyki i wiem, że 2 plus 2 jest 4, a 3 mniej 2 jest 1. I tym się kieruję w życiu, w moich poczynaniach. No rzeczywiście nabyłam 18 mieszkań, nie licząc domu na wsi, mieszkania, w którym mieszkam, ale nie mam ich, bo ja je kupuję na nazwiska moich dzieci, czyli każde z moich dzieci ma tam 5 mieszkań, a teraz mam jeszcze 5 wnuków, więc one też każdy musi mieć co najmniej po jednym mieszkaniu, ale ja nie mam nic, mieszkam w mieszkaniu mojej córki, w drugim mieszkaniu mieszka mój były mąż, także jestem wolnym ptakiem. Stworzyła pani zatem pewną taką bazę dla swojej rodziny, ale ma pani poczucie komfortu, jeśli chodzi o życie. Nie jest tak, że brakuje pani czasami gotówki. Ta gotówka gdzieś wpływa, jakieś olbrzymie sumy do banku, później wypływają czasem jeszcze większe z tego banku, spada jakieś 100 złotych od czasu do czasu, to zapraszam całą rodzinę na lody, ale pieniądze nigdy dla mnie nie były problemem. Nie dlatego, że ich miałam zawsze dużo, tylko dlatego, że to nie jest problem pieniądze. Jak przyjechałam do Paryża, miałam 5 dolarów i też się nie martwiłam, nie bałam się, że mam za mało, że mi nie starczy. Super, bo to świadczy o takiej pani odwadze życiowej, prawda? Że to nie jest istotne, jak pani jedzie do Paryża, żeby mieć wszystko zapewnione miękkie lądowanie. Jadę, bo mam taki pomysł i sobie dam radę. Dokładnie. Odwaga. Już trzeci raz pan używa tego słowa w stosunku do mojej osoby. Mnie to dziwi właśnie, że ludzie twierdzą, że jestem odważna. Nawet w Warszawie kiedyś telewizja mi dała taką nagrodę za odwagę. Wylazłam na scenę, stałam przed wielkim mikrofonem, którego się trochę bałam, ale nie aż tak bardzo, żeby go nie opanować. I powiedziałam, jak to odważna, przecież się strasznie boję. Jak to pani Krysiu, pani tak wszystko mówi, pani się przyznaje. Bo w Polsce się przyznaje do wieku na przykład. Ja mam 80 lat, przepraszam, tak naprawdę jeszcze nie mam, będę miała dopiero za 4 miesiące. ale nie wiedziałam, że to można się przyznawać, że to nie jest oskarżenie, to nie jest karalne. Miałam kilku mężów, też nie przypuszczałam, że to jest karalne i ma te kilkanaście mieszkań i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się do wszystkiego przyznaję, po prostu informuję, bo nie ma w tym nic złego. A jeśli chodzi o tę odwagę, ja mówię, nie, ja się strasznie boję, proszę pani, bo ja się właśnie boję myszy, ale tylko myszy, poza tym niczego. Rzeczywiście, jak zobaczę mysz, to mam jakiś taki damski odruch niekontrolowany, że wyskakuje na stół i krzyczę ze strachu. Ale poza tymi polnymi myszkami właściwie nic mnie nie przeraża. Napisała pani ostatnio nową książkę, czyli lubi pani tak sobie usiąść i przerzucić na papier swoje refleksje, bo to jest książka z kolei o Polakach. I moje doświadczenia. Właśnie, i pani doświadczenia. To tak, są... to jest książka, która nosi tytuł Nasi za granicą, a tak się składa, że pierwszą książką, którą przeczytałam w życiu, była książka o właśnie takim tytule, który bezczelnie zerżnęłam. Miałam wtedy 5 lat, byłam we Lwowie, to były czasy wojny, już się nauczyłam czytać, ale nie było żadnych książeczek dla dzieci, nikt w ogóle nie myślał o tym, żeby jakieś książki, tu wojna, naloty, chowaliśmy się w piwnicach i tak dalej. I gdzieś w domu rodziców, nie wiadomo dlaczego, pętała się, oprócz wielu książek matematycznych mego ojca, pętała się ta jedna książka beletrystyczna, która się nazywała Nasi za granicą i ta zagranica była jednym słowem. Jak mówią nasi przyjaciele Rosjanie, kura nie ptica, Polska nie zagranica. I właśnie ja przesylabizowałam, na niej się nauczyłam właściwie czytać, tą grubą książkę Nasi za granicą. I to była książka, która opisywała wizytę pary Polaków w Paryżu. Tak mi to zapadło, że w końcu przeszło te prawie 80 lat i napisałam sama książkę Nasi za granicą. Zresztą wydawca w międzyczasie się jakieś tam przepisy zmieniły poprawnej polszczyzny i nie można użyć jednego słowa zagranica, tylko jest nasi za granicą. I w tej książce opisałam autentyczne przygody i losy kilkunastu Polaków, mężczyzn i kobiet, którzy wyjechali z Polski jakby na stałe i żyją od kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat w Nowym Jorku, w Paryżu, w Brukseli, w Genewie, bo jeżdżę tam po tych wszystkich miejscach i zawsze wpadam w towarzystwo Polaków. I opisałam te losy, niektóre są wspaniałe, co nie znaczy, że ci ludzie się dorobili jakiejś strasznej forsy, mają grubą kasę, ale się czują dobrze w swoim ciele, znaleźli swoje miejsce w życiu i są w porządku sami z sobą. Ale pewnie są też tacy, którym się po prostu nie udało. I jest masa też takich, którym się nie udało, bo jakby źle się do tego zabierali. Pani ładnie powiedziała, że cieszy panią to, że Polacy się zmienili, bo na przykład mniej piją, ale nadal są mistrzami w narzekaniu. Tak, mi się wydaje, że to jest świetne, co pani powiedziała. To jest niestety wada narodowa numer jeden. Co słychać, Polak odpowiada, stara bieda. Albo powolutku, to już jak musi wspaniale powiedzieć, no powoli, powoli. Co tak powoli, gdzie powoli? Szybciej trzeba. To nie, jest... narzekanie jest straszne, narzekanie na pogodę. Narzekanie. Mam odwrotny system. Budzę się, och, pada, cudownie, roślinki będą zachwycone, dostaną pić. Albo, o jaki upał, nie trzeba jechać na wycieczkę zagraniczną. A jak pani się teraz żyje? Bo pani głównie podróżuje po świecie, tak, prawda? Ale ma pani takie poczucie dużej satysfakcji w tej chwili? Fajnie się pani żyje? Cudownie, to jest najlepszy okres w moim życiu. Dzieciństwo było straszne, bo właśnie wojna, a później też nie najlepiej Polska pseudosocjalistyczna, bo to się tylko tak nazywało, oczywiście nie miało to nic wspólnego z socjalizmem. No i borykanie życiowe, trudny zawód, ciężki, który mnie nauczył jednak wiele dyscypliny, samozaparcia i tak dalej. I później borykanie się jakby z losem, ale nie z pozycji przegranej, tylko z pozycji, że ja muszę to osiągnąć, ja muszę to wygrać, ja muszę to zrobić. To może być następne mieszkanie do kupienia, to może być urodzenie następnego dziecka, to może być jakieś przeskakiwanie kolejnych poprzeczek. Oczywiście któregoś dnia pewnie ta poprzeczka będzie za wysoka i walnę nosem w piasek, ale biorę to też pod uwagę. Czasem warto się tak zdrowo uderzyć, bo to człowiekowi pomoże. O. To ja mam taką propozycję, pani Krystyno. Spróbujmy się przespacerować po pani życiu, bo tam było wiele ważnych momentów, istotnych decyzji. Zawsze wydaje mi się, że dla słuchaczy jest to ważne, żeby usłyszeć ludzką historię i samemu wyciągnąć pewne wnioski. Prawda? Bo warto podejmować mądre decyzje wyciągać wnioski i naprawiać, jeżeli coś się złego stało. Tymczasem chcę pani powiedzieć, że jest dla mnie, bo pani powiedziała o tych polskich wadach, jedną z moich zdaniem najbardziej istotnych polskich wad jest właśnie to, że my nie podejmujemy wyzwań. Większość Polaków nie lubi swojej pracy, ale codziennie ze złością wstaje i idzie, bo trzeba. Większość kobiet w Polsce podobno niespecjalnie dobrze czuje się w swoich związkach. Nie ale znosi wolą, swego męża, tak, wolą którego być, same wybrały. Wolą być z tyranem, bo się boją samotności. Czy na przykład z alkoholikiem, o czym pani dobrze wie. Tymczasem właśnie tutaj jest mnóstwo do zrobienia, żeby nie tkwić, nie nosić buta, który uwiera. To prawda, chociaż ja zawsze kupuję sobie za małe buty i trochę mnie uwierają, ale robię to świadomie. Świadomie pani kupuje małe buty? Bo tak. Żeby lepiej chodzić? Nie, żeby to jakiś mężczyzna, żeby jako ma śliczną małą nóżkę. A ja mam dużą rosochatą w środku, która siedzi w za małym, ślicznym buciku. Pani często podkreśla, że mężczyźni to są niezwykle istotni osobnicy dla pani życiowo, prawda? Tak, lubi pani mnie fascynują, mężczyzn. Bo są tak różni od kobiet, że ciągle staram się zrozumieć, jak to działa i ciągle nie mogę, mimo kolejnych prób. Ale ja mam to samo z kotem. W tej chwili mój syn dał mi kota na przygotowanie na 2 tygodnie, bo pojechał z rodziną na wakacje. I ten kot mnie kocha, mruczy, wchodzi na mnie, daje się głaskać, po czym nagle mnie gryzie i ucieka. I mam to samo z mężczyznami. Ciągle staram się zrozumieć psychologicznie, jak to działa. A też gryzą i uciekają? Gryzą i właściwie już się wykopuje zła. No, była swego czasu pani żoną najprzystojniejszego polskiego amanta, Tadeusza Pluczyńskiego, cudownego aktora. Po 3 miesiącach pani powiedziała pas. To prawda. Małżeństwo trwało 3 miesiące, rozwód się ciągnął 3 lata. A co się stało? Nie dopasowaliście się? Czy on zawiódł panią? Po prostu ja myślałam, że widziałam jego role teatralne i myślałam, że to jest on. Okazało się, że on to wszystko grał i zupełnie inny w domu. Płakał, bił głową o ścianę i był słabiutkim, małym chłopcem. A myślałam, że jest silnym mężczyzną, takim właśnie. Pokaże, jak trzeba żyć. No i w sytuacji, kiedy widziała pani, że się pani pomyliła, szybko pani podjęła decyzję. Właśnie ja mam to z decyzją, mam problem z decyzją, nie dlatego, że nie mogę podjąć, tylko że podejmuję natychmiast, czy jest zła, czy jest dobra. Ja po prostu wiem, wchodzę do restauracji i wiem, czy ja chcę rybę, czy mięso. Na ogół ludzie tak się zastanawiają, a może jednak zielony groszek, a może to bo zdrowsze, może to bo lepsze. Ja hop i już wiem, ale konsekwentnie idę torem tych decyzji, nawet jeżeli to są złe decyzje, które też podejmuję natychmiast. No takich też nie brakuje, na pewno. Miała pani pecha co do miejsca i daty urodzenia, bo 39 rok i Lwów, no jedno z najfatalniejszych miejsc wtedy na świecie. Ja wiem, że miałam szczęście, że się w ogóle urodziłam. A to na że pewno. Że się urodziłam we Lwowie, które jest pięknym miastem. 39 rok jest to jakiś bardzo znaczący rok. Dużo się wtedy na świecie stało. No, między innymi ja się urodziłam, wojna wybuchła i tak dalej, i tak dalej. No, cios w plecy 17 września Sowieci po prostu weszli tak do Lwowa jak po swoje. Tak jest. Pamiętam. Jak pani wspomina właśnie czas wojny? Wyście byli przez kilka lat w tym Lwowie okupowanym? Byliśmy do końca wojny. Ojciec się ukrywał, bo najpierw Sowieci go chcieli złapać, a później Niemcy go chcieli złapać, więc głównie siedział w piwnicy. A ja mam takie pierwsze wspomnienia odruch takiego strachu, przerażenia. Pamiętam dźwięk alarmów, które były przed nalotami. Jak taki alarm się roznosił po całym Lwowie, to trzeba było szybko zbiegać do piwnicy. A moja mama, która była praktyczną osobą, brała najpierw pierzynę, garnki, jedzenie, a ja stałam na łóżeczku i bo jeszcze nie umiałam mówić, ale wiedziałam, że... No ale w końcu zawsze mnie brała, na końcu też znosiła do tej piwnicy. I z piwnicy się wychodziło dopiero jak alarm był odwołany. To czasem było za 5 minut, a czasem 2 tygodnie potem. Wyście przeżyły 2 fronty, bo przecież najpierw poszli Niemcy do przodu, a dokładnie, później Rosjanie ich wygonili. Dokładnie. To musiała być dla pani no, dość dramatyczna historia dzieciństwa. No to znaczy ja sobie na szczęście z tego wtedy nie zdawałam sprawy w kontekście politycznym, ale była atmosfera przerażenia, atmosfera jakiegoś takiego strachu, że nie wolno wszystkiego mówić, nie wolno wszystkiego pokazywać, najlepiej się schować i przeczekać. A ojcu się udało przeczekać? Ojcu się udało przeczekać. Po wojnie pojechaliśmy do Łodzi, gdzie był profesorem, mianowanym profesorem Uniwersytetu Łódzkiego i po kilku latach pojechaliśmy do Warszawy. No to przejdźmy wobec tego już do tej Polski komunistycznej, powojennej. Najpierw jest Łódź, później jest Warszawa. Akurat mamy pierwszy kwadrans naszej rozmowy, to może byśmy coś zagrali. I tutaj jest niespodzianka, bo wiem, że ja wcześniej nie uprzedziłem panią co do tego, że może pani wybrać sobie dwie piosenki w czasie naszej rozmowy. Dwie piosenki? Tak. A to muszą być piosenki czy muzyka? Może być muzyka, oczywiście, bo to zależy no od pani. No to Jezioro Łabędzie, Padekat. W godzinie prawdy Krystyna Mazurówna, która, to już państwo zorientowali się, jest osobą kolorową, bardzo szczerą, a ja jestem tylko zadowolony, że udało mi się panią do godziny prawdy zaprosić, bo wiem, że pani mówi to, co pani myśli. I teraz sobie porozmawiamy o tym, jakże ważnym momencie, kiedy pani się decyduje na karierę baletową, bo wybiera pani szkołę baletową w Warszawie. Skąd był taki wybór? Taki wybór, jak wszystko w życiu, było kwestią przypadku, bo jak miała 3 lata, jeszcze w tym Lwowie, to istniał tam jakiś polski teatrzyk małych form i rodzice dostali zaproszenie. Ojciec wszedł do pokoju dziecięcego i mówi, co zrobimy z małą, trzeba kogoś zaangażować, żeby ją pilnować. A mama, która była oszczędną, mądrą kobietą, mówi, weźmiemy ją, położymy na kolanach, będzie spała i już. Wzięli mnie tego teatru, położyli mnie na kolanach, a ja w ogóle nie chciałam spać, tylko jak Wańka, wstańka, wstawałam i wstawałam. I byłam pierwszy raz w życiu oczywiście w teatrze, dziwiłam się, że tak wszyscy ludzie siedzą w rzędach, taki szum, taki popłoch, takie zamieszanie. Po czym nagle grobowa cisza, ciemno, światło zgasło. Pani to pamięta naprawdę? Ja to jest moje pierwsze wspomnienie. 3 lata pani miała? 3,5. I usłyszałam szelest rozsuwającej się kurtyny. I wtedy poczułam jakąś taką euforię, że coś się cudownego stanie. I później był spektakl, który przypuszczalnie nie był taki cudowny, ale mnie się wydał 8. cudem świata. Wróciłam do domu po tym spektaklu i obwieściłam siostrze, mam starszą siostrę. Barbara, że wiem już, co będę robić w życiu, będę tancerką. No to ona mówi, no to musisz napisać zobowiązanie, oświadczenie. A moja Baśka, wiesz, że mam 3 lata, nie umiem pisać. To podyktuj, ja napiszę, a ty tylko podpiszesz. Ja, Krystyna Mazurówna, zobowiązuję się, że całe życie poświęcę dla tańca. To poświęcenie mi się nie podobało, bo tak właściwie poświęcać. No ale dobrze. Ona mówi, to pamiętaj, żadnych mężów, żadnych dzieci, tylko taniec. Ja mówię, mężów, no nie muszę mieć, nie wiem, do czego to służy. Później miałam kilku, ale dalej nie wiem tak dokładnie, do czego to służy. No ale mówi, nie, co do dzieci, to nie będę miała. Ale dlaczego? Co ci wpadło do głowy? Dlaczego chcesz mieć? Bo pani w przedszkolu opowiadała tego dnia bardzo ładną, długą historię. Nie wszystko zrozumiałam, ale występowały takie 3 postacie. Kasper, Melchior i Baltazar. No i 18 lat potem urodziłam Kaspra. Siostra mówi, gdzie się urodzą? Tu we Lwowie. Ja mówię, nie, nie, pierwszy w stolicy w Warszawie, drugi w Paryżu, a trzeci w Nowym Jorku. Kasper urodził się 15 lat potem w Warszawie. Baltazar urodził się następne kilkanaście lat potem w Paryżu. Z Melchiorem coś na turze się pomyliło i jest dziewczynka, ale obchodzi imieniny na Melchior. Ernestyna ona jest, Ernestyna, tak. Bo czytałam, będąc w ciąży, a była też taka świnka, co zwała się Ernestynka. Boja. Było, tak. I myślałam, żeby miała taką świnkę krnąbną, niegrzeczną, brudną jakąś. A jest taka porządna do zwymiotowania, uczciwa, trzeźwa, prawdomówna, pracowita. Bardziej w takim razie poszła w ojca niż w mamę. Czy chce pan powiedzieć, że nie jestem uczciwa, prawdomówna i porządna kobieta? No, przepraszam, przepraszam. Wobec tego podejmuje pani oczywistą decyzję wynikającą ze zobowiązania, że trzeba iść do szkoły baletowej. Od następnego dnia były spektakle w domu. Powielałam ten spektakl, który widziałam przez jakieś 10 lat. W Łodzi też nie było tej szkoły baletowej. Jak tylko przyjechaliśmy do Warszawy, dowiedziałam się, były afisze, że istnieją szkoły baletowe. Zażądałam od ojca, żebym mi zapisał. Byłam dzieckiem zielonym, chudym, z podkrążonymi oczami. Ojciec mówi, Kryściunie, jesteś taka słabiutka. Nie, nie, ale masz mądrą główkę. Raczej pracuj główką niż, no, niż nóżkami. Ja powiedziałam, jak tak, to ja wolę umrzeć. Położyłam się, złożyłam ręce w krzyż i powiedziałam, że ja umrę. I zrobiłam strajk głodowy. Ojciec wytrzymał dwa dni. Drugiego dnia przyszedł z kanapką i mówi, no dobrze, zjedz kanapkę, zapiszę cię do tej szkoły. Powiedziałam, najpierw zapisz. I z tą kanapką pojechaliśmy taksówką do szkoły baletowej, gdzie mnie zapisał, zjadłam kanapkę i tak się zaczęło. A jak pani wspomina tę Warszawę drugiej połowy lat 50. Bo pani w 57. skończyła tą szkołę. Z tego, to jest co pamiętam. Możliwe, tak. Ja już wtedy miałem 3 lata i byłem na świecie. Mogliśmy się gdzieś zobaczyć. No, a teraz pan wygląda znacznie starzej ode mnie. No właśnie, ale to pani ma akurat taki talent, żeby wyglądać świetnie. Ja mam świetnie. Dobrego fryzjera, który moje białe włosy maluje na czerwono, zielono, żółto. Ma pani jakieś wspomnienia z tej Warszawy? Bo ja, moje pierwsze to oczywiście. Są jakiś Pałac Kultury chyba, bo to był później, jak on oddawali. A, to pan później, bo później, jak tak. Ja byłam, to był wielki dół, fundamenty się kopało pod Pałac Kultury. No wspomnienia takie, że ja się bardzo uparcie zajęłam tym moim zawodem, znaczy na razie na terenie szkoły i ćwiczyłam, prosiłam o specjalne pozwolenie, że mogłam zostawać po lekcjach i ćwiczyć ze starszymi klasami. I byłam takim pracusiem kujonym, bo mi się wydawało, że chodzi o to, żeby wykonać jak największą ilość piruetów, jak najwyżej podnieść obie nogi. Naraz, nieraz. No i to mi się tak częściowo udawało, ale bez przesady. Natomiast jak już tą szkołę baletową skończyłam, uzyskałam i maturę, i dyplom tancerki, wcielono mnie do grona łabędzi w Teatrze Wielkim, wtedy to jeszcze była opera, to się zorientowałam, że nie mam duszy łabędzia. I wśród 32 łabędzi w Jeziorze Łabędzim było 31 bardzo poprawnych, identycznych. I jeden taki trochę za duży biust, trochę oczy skakały nie tam, gdzie trzeba, ręce czasem były za wysoko albo za nisko. Tak jakoś się zaczęło i poczułam, że to mi uwiera i że nie mogę być w tym rzędzie taką samą jak inne, bo to od mnie wymaga niesłychanego wysiłku. Zresztą to mam na życie, nie mogę się tak ubierać jak inne, nie mogę się tak zachowywać jak inne, wobec czego pozwoliłam się zachowywać tak, jaka jestem i tak ubierać i tak czesać i tak tańczyć. W gronie łabędzi lepiej być pawiem. No ja byłam raczej brzydkim kaczątkiem może. Na początku, ale później, fenomenalna kariera. No, jakaś papuga z tego wyrosła. Tak, do 68 roku, kiedy pani wyjeżdża z kraju, no zbudowała pani rzeczywiście swój taki artystyczny pomnik. Już nikt tego nie pamięta, ale rzeczywiście tańczyłam inaczej niż wszyscy i to się o dziwo spodobało. Raz mi wzięto tam przypadkiem telewizji, później drugi raz, trzeci, piąty i później wreszcie nie wychodziłam z ekranu. Są takie etiudy filmowe właśnie, które pokazują. Zresztą miała pani okazję tańczyć z wielkimi tego czasu. Witold Gruca, Szymański, Stanisław, Gerard Wilk. Gerard Wilk, tu chcę panią jedną rzecz zapytać, bo pani podkreśla właśnie zawsze to, że ma pani specyficzną relację z mężczyznami. Wyczuwa pani ich sex appeal. Tymczasem większość tancerzy to są homoseksualiści. Ale czy to pani nie przeszkadzało? Wręcz przeciwnie, mi pomagało. Bo taki tancerz to mnie podtrzymuje, podnosi, przewraca, przekręca, a mężczyzna jakby mnie tak podniósł, bym wpadła w jego ramiona, powiedziała ja też i poszła do ślubu. A to jest tak jak koleżanka, to są najlepsi przyjaciele. Do dziś dnia przyjaźnię się z wieloma panami homo, tak. I bardzo mi to na rękę. A który z tych tancerzy był dla pani najciekawszym partnerem? No, Gerard Wilk to był, który tańczył dokładnie w tym samym stylu, co ja. Ja robiłam choreografię, on to odbierał w mgnieniu oka i to był taki mój prawdziwy partner. I z nim ten taniec stawał się czymś bardzo takim spontanicznym, bo wyście stworzyli tańczyliśmy kilka... prawie jak jedna osoba, właśnie. Tylko w wydaniu męskim i damskim, powiedzmy. Stworzyliście taki duet, który no, w Polsce chyba był poza konkurencją. Natomiast czy udało wam się też zdobyć świat wtedy? Zza tej żelaznej kurtyny? No nie, bo była żelazna kurtyna właśnie. I nikt nic nie wiedział, ani my o świecie, ani świat o nas. Szkoda, prawda? Bo ten czas był trudny bardzo. Nie wiem, czy szkoda, bo ja niczego nie żałuję. Myślę, że tak miało być. No, ja rozumiem, że to ale nie co, ma co żałować. Szkoda, natomiast... że nie jesteśmy znaną parą światową? Nie. To nie wiem, czy to jest takie dobre miejsce, być taką znaną tancerką światową na przykład. Ja mówię o takich historiach, które teraz na przykład bardzo często mówi się na temat piłkarzy. Tak. Że był czas, kiedy mieliśmy rewelacyjną drużynę piłkarską, tak. Jak pani pamięta, za Kazia Górskiego, tylko że oni gdzieś tam klepali biedę tak naprawdę, tak. I świat mało o nich wiedział. Tak. Dzisiaj tak. Tego typu zawodnicy to są mega gwiazdy światowe. Ale to niczym nie świadczy. To świadczy o tym, że po prostu świat się zmienia, jak pan zauważył. I za 30 lat może będą zupełnie inne ideały i zupełnie inny sposób zarabiania na życie. I sport też się zmieni. Po prostu żyjemy w swojej epoce i nie można inaczej. Nie ma co się oglądać do tyłu. Ale troszkę panią musiał uwierać ten polski komunistyczny świat, bo w 68 roku kolejna niezwykle ważna decyzja w pani życiu. Wyjazd. Tak, ale do tej decyzji dopomógł mi nasz polski rząd, dlatego że oprócz tego, że tańczyłam właśnie z Gerardem Wilkiem, to założyłam zespół baletowy i wzięłam najmłodszych, najlepszych tancerzy z Teatru Wielkiego, którzy bez wahania złożyli wymówienie w tym teatrze, co ja zrobiłam przednio i tańczyliśmy wspólnie. No i ten zespół miał szalone powodzenie. Tańczyliśmy w filmach Barei, w telewizji, Katowice, Łódź, Warszawę bez przerwy, ale też na Bielanach i na Młocinach i w Pałacu Kultury, w sali kongresowej. Jednym słowem mieliśmy masę pracy. W związku z tym moi tancerzy zarabiali bardzo duże pieniądze. Ja sobie kupił samochód, co wtedy w latach 60. tylko synowie ministrów mieli samochody i to z przydziału po targach. Jednym słowem, wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że to się nie spodobało. Więc zarzucano mnie, wzywano mnie do dyrekcji telewizji, do Ministerstwa Kultury, a nawet do partii, mimo że nigdy nie byłam członkiem partii. I mówią, dlaczego pani choreografia jest taka przeintelektualizowana? Ja mówię, ale skąd nie ma śladu intelektu? Tylko podnosimy nóżki, się wykręcamy. A dlaczego pani używa tylko muzyki kapitalistycznej? Ja mówię, nie no, jazzowej, bo to jest zespół tańca jazzowego, więc jakoś radziecka muzyka. Nie podoba się pani muzyka? Ja mówię, szalenie mi się podoba ze strachu, ale może nie dokładnie w tej dziedzinie. No i to tak trwało, proponowano mi jakiś wyjazd roczny do Nowego Jorku, a może do Londynu, a może coś, ale ja uparcie miałam wtedy pozycję uprzywilejowaną, piękne mieszkanie w Warszawie, własny samochód na podwórku i zwłaszcza wolność twórczą, bo mogłam wybierać muzykę, jaką chciałam, bo mogłam robić układy, jakie chciałam i mieliśmy masę propozycji, także nie było najmniejszych problemów finansowych. Niewielu artystom było to dane. Jak pani myśli, czemu pani to zawdzięczała, że ta władza się do pani tak nie dopięła na ostro? No władza się właśnie dopiła, bo któregoś dnia powiedziano mi, niech pani opuści ten kraj, wtedy zwolnimy wszystkich tancerzy z Woja, do którego go wcielono ich z dnia na dzień. No ale to był już wtedy 67-68 rok, prawda? 68. Tak, 68. Jakże ważny rok także w naszym, no w naszej współczesnej historii, bo to nie tylko marzec i studenci. No widzi pan, ale bardzo także, ważne daty wszystkie. Ale także wyjazd polskich Żydów. No i wtedy musiałam się zgodzić i dostałam bilet darmowy w jedną stronę do Paryża. No i wyjechałam właśnie mając $5, walizeczkę i syna za rękę. To był syn z kim? Wtedy. Syn z Teplicem nazywa się. Z KTT, czyli z cudownym dziennikarzem Krzysztofem Teodorem Teplicem. Tak jest. Ale z nim pani nie była w związku małżeńskim. To był układ partnerski. A jaka jest różnica właśnie? A że nie zarejestrowaliśmy się? Nie. Tylko on taka. Był zameldowany u mnie i w rubryce kto to jest był napisany mąż nieślubny. Więc to był mój mąż nieślubny. Tu podobno piękna jest historia waszej miłości, że to był jak grom z jasnego nieba. Taki, zobaczyła go pani i po prostu prostu wow. Jak moje wszystkie miłości, proszę pana, tylko takie się liczą. I też ładne jest to, przeczytałem, że pani jest monogamistką. To znaczy nigdy nie może pani mieć w danym momencie więcej niż jednego mężczyzny. Nie, nie. Jestem zafascynowana, patrzę w niego jak obrazek. Jestem zachwyśnięta, go uwielbiam. No ale czasami dość krótko to trwa. Ale to natura chyba tak robi. Gdzieś przeczytałam, że naukowo może to trwać do 3 lat. No ja wytrzymałam nawet do 13 z jednym z nich. Oszołomił mnie się taki Francuz właśnie, jak pojechałam do Paryża. Zobaczyłam takiego faceta, przystojny, długie włosy, gra na gitarze i świetnie mówi po francusku. Z takim francuskim akcentem, takie to R wymawia. No strasznie się zakochałam, nim się zorientowałam, że po prostu wszyscy Francuzi świetnie mówią takie R. To o tej karierze i o Francji porozmawiamy za chwilę. Zamknijmy jeszcze ten czas polski. Czyli wyjeżdża pani, mając w ręku $5, mając syna z KTT w wieku kilku lat, bo Kasper miał wtedy 8 lat. Tak. I jak no pani i sobie to wyobraża? Życie od nowa. Ale jak pani sobie wyobraża? Co, wsiada pani w samolot czy do pociągu? Bo wtedy samolot. Raczej samolot. Samolot. I czeka tam ktoś na panią? No nie, absolutnie nie. Z lotniska idziemy do pierwszego hotelu, jaki znaleźliśmy. No ale ma pani 5 baksów. Mam, właśnie. Ale sprzedałam pralkę, lodówkę, samochód i tak dalej, ponieważ nie wolno było tego oficjalnie przewieźć. Zgłosił się do mnie pan ambasador, że pani Krysiu, ja to pani przywiozę w walizie dyplomatycznej i mój szofer to pani przekaże w Paryżu. Przyszedł szofer w Paryżu, zamiast $1200, bo taką sumę zawrotną uzyskałam, dał mi 1000. Ja mówię, zaraz, 1000? No przecież polska dyplomacja musi z czegoś żyć. I zaczyna pani nowe życie z $1000, hotel wydając na początku. $1 dziennie. Hotel był jeden dzień już. Drugiego dnia szukałam tańszego hotelu, znalazłam. A po tygodniu już znalazłam hotel, w którym był taki maleńki kącik kuchenny, że nie musiałam tego dzieciaka prowadzić do restauracji, tylko można było na miejscu tam zrobić herbatę, kluski i tak dalej. Właśnie a propos klusek, ponieważ strasznie wtedy oszczędzałam, bo szukałam pracy, a ponieważ byłam tancerką, nic innego nie umiałam, więc żaden inny zawód nie wchodził w grę, tylko zawód tancerki. Więc ożywiałam się głównie kluskami, które były najtańsze, no ale synkowi kupowałam do tych klusek kotlecik. No, takie tam albo kotlecik. Banany. I, albo banany. I syn mówi, mamo, a dlaczego ty nie jesz mięsa samego? Mówi, wiesz, bo ja się odchudzam. Ale mamo, w szkole nas uczono właśnie, trzeba jeść proteiny, powinnaś jeść same kotlety. A ja. No ale wytłumaczyłem mu, że taka specjalna metoda odchudzania. No to w takim razie za chwilę zobaczymy, jak się udało wszystko ładnie poukładać. Zagrajmy drugą piosenkę. Zastanawiam się, czy pani sięgnie po coś jeszcze z Polski lat 60. czy na przykład coś z Francji? Komeda. Komeda. Dobrze, komeda, to zagrajmy do którego w tej muzyki tańczyłam. Zresztą. No tak, to może znajdziemy właśnie ten cudowny fragment, do którego pani tańczyła etiudy wspólnie baletowe. Chyba z Gerardem Wilkiem, prawda? I już z moim zespołem. I z pani zespołem. Tak. Słuchamy. Piękny utwór Krzysztofa Komedy, do którego niezapomnianą kreację choreograficzną stworzyła Krystyna Mazurówna razem z Gerardem Wilkiem. Dziś pani Krysia jest gościem Godziny Prawdy. Bardzo ważna decyzja, wyjazd, chociaż decyzja wymuszona, Przez władze komunistyczne. Niejako tak, ale jak wszystkie nowe pomysły w sumie mi się podobały. I po latach pytano mnie, czy nie żałuję, że wyjechałaś do Francji. Żałuję, mówię, żałuję, że tak późno. Jakbym wyjechała 10 lat wcześniej, to moje życie by się potoczyło inaczej. Ale tak naprawdę to niczego nie żałuję, bo przeżyłam rzeczy ciekawe. To mogą być bardzo dobre, ale bardzo złe, byle były intensywne. To jest takie słowo, motto mojego życia, intensywność. Intensywność, żeby się działo dużo. No ale to trzeba też umieć kreować takie sytuacje, nie unikać trudnych momentów, nie unikać, ryzykować. Nie bać się. Tak. A jaka była taka najważniejsza decyzja, Pani Krysiu, w Pani życiu? Życiu? Tak. Może dopiero będzie, nie wiem. Wszystko przed nami. Moim największym osiągnięciem, z którego jestem najbardziej dumna, to jest trójka moich dzieci. Wprawdzie myślałam, że będę miała dzieci normalne, a cała trójka jest muzykami. Ale są wszystkie wolne, to znaczy nie muszą nic robić, nie muszą zarabiać pieniędzy, dlatego że wykonują zawód, który kochają. I nie martwią się po mnie, mają tą lekkomyślność, no bo ja nigdy nie miałam w Paryżu stałej pracy, tylko tu jeden występ, to jedno nagranie telewizyjne, tu turnie dwutygodniowe i tak dalej, i tak dalej. Nigdy się tym nie przyjmowałam i rzeczywiście jakoś było nawet nie najgorzej. I one dokładnie żyją tak samo, są wolnymi strzelcami i robią w życiu to, co lubią. A nawet jeśli chodzi o ich związki, to właśnie żadne z nich nie ma ślubu. Mówił pan o tych ślubach. Tak. Mam trójkę dzieci, pięcioro wnuków. Cała trójka jest w bardzo długotrwałych i bardzo silnych związkach z partnerami, ale uznają, że zawarcie ślubu nie jest potrzebne. A jaką pani ma relację z nimi dzisiaj, jako dojrzała kobieta? Dzisiaj role się zmieniły. One mnie wychowują, karcą, pokrzykują, strofują. Synowie czy córka? Dwóch synów i córka. Kto bardziej jest taki strofujący i próbujący na panią wpływać? Ernestyna, Baltazar czy Kacper? Kacper jest, mamy specyficzne stosunki z takim poczuciem humoru zjadliwym, może czysto polskim. Na przykład, nie wiem, jak on dzwoni, ja mówię, no Kacper, no musimy się spotkać, on mówi, ale co się stało, dlaczego się mamy spotykać? Ja mówię, no żeby się zobaczyć. Matka, przyjaciół, już widziałem. Ja mówię, tak, ale to było 2 tygodnie temu, może ja się zmieniłam. O, to ja nie chcę tego widzieć, mówi Kacper. Ale są to bardzo czułe, no bo najdłużej, młodsze dzieci mówią, że ja go jakby preferuję, co nie jest prawdą, ale tłumaczę się, że najdłużej go znam. No to prawda. To. Ile on ma lat teraz? Niedawno miał urodziny właśnie, nie wiedziałam, co mu kupić, no bo tak coś do ubrania, nie, on ma swój styl, coś do jedzenia, mu nie kupię czekoladki. I jedyną rzeczą, którą on kolekcjonuje, to są zabawki pluszowe. Ma u siebie masę zabawek pluszowych, wszystkie czarne, tu jest czarny hipopotam z Hongkongu, tu jest San Francisco czarny misio, tu jest czarna żyrafa i tak dalej. Więc poszłam do Galerii Lafayette, najbardziej luksusowy dom towarowy paryski, pytam, gdzie są zabawki. 5. i 6. piętro. Wjeżdżam na to piętro, no całe piętro zabawek, ja mówię, gdzie są pluszaki? A to piętro wyżej. Całe 6. piętro pluszaki. Weszłam, znalazłam ekspedientkę i mówię, proszę pani, chcę czarną zabawkę pluszową, jakąś olbrzymią, cudowną. Cena nie gra roli, idę na całego. Ona mówi, jak pani ma takie specyficzne zamówienie, proszę przyjść przed Bożym Narodzeniem, będą nowe transporty. Ja mówię, nie, ale syn ma urodziny pojutrze, muszę kupić dzisiaj. Jak dziecko ma mniej niż 3 lata, to po lewej. Ja mówię, no nie, synek kończy 58. Zwołała wszystkie ekspedientki. Ta pani kupuje pluszaka dla synka, bo ma urodzinki na 58. urodzinki. I co znaleźli? Znaleźli dużego misia pandę z małym misiem na kolanach. No syn pierwszy rzecz poprosił nożyczki i odciął pępowinę temu małemu, czyli nitki nylonowe, które go przytrzymywały. Ale ma pani takie poczucie w tej chwili bliskości z całą trójką. Och, oczywiście. Ogromne, uwielbiam, to ważne. Uwielbiam. No właśnie, czego trudno powiedzieć o pani relacji z byłymi mężczyznami, prawda? Z mężami. Nie, dlaczego? Czy jestem okay? Pełna. Tak, mój były mąż wpada do mnie co parę dni, zwłaszcza w godzinach posiłków zresztą. Mam dużo czułości i wyrozumiałości. Wróćmy do tego ważnego momentu, kiedy krok po kroku musi pani w tym Paryżu zbudować jakąś stabilność, no bo ma pani dziecko 8-letnie. Tak, to mi bardzo pomagało, bo musiałam dla kogoś. Tak. No po prostu biegałam od teatru do teatru, nie wiedząc, jak się można zaangażować jako tancerka. Stawałam w kolejce do kasy, a nie mówiłam jeszcze po francusku, coś tam bąkałam, że Polka... Polka szukać praca tancerka. No, kasierka mówi, na jaki spektakl, ile biletów? Ja, że praca tancerka szukać. No to ona, następny z kolejki, proszę. I dopiero po kilku dobrych miesiącach dowiedziałam się, że są castingi w specjalnych miejscach, że było oznaczonych datach i tak dalej. Zgłosiłam się na taki pierwszy casting, który wygrałam i od tej pory już pracowałam w moim zawodzie i to było coraz lepiej, coraz lepiej. Czyli nie mogła pani wykorzystać swojego dorobku z Polski, bo przecież pani tam pojechała już jako wielka gwiazda baletu. Nie, nigdy nie byłam wielką gwiazdą. I to jest przypadek, że ktoś jest znany, w cudzysłowie, bo pokazano go 3 razy w telewizji, która jest największym odbiorcą. Znam szereg ludzi, którzy mają o wiele większe wartości, też artystyczne, niż ci celebryci. No i są, żyją gdzieś tam w cieniu, bo akurat mniej się pokazują w telewizji. Czyli później poszło. Znalazła pani pracę, pani tego cudownego Francuza z R. Tak. Urodziła się 2 dzieci. Następnie. Dlatego, że między innymi kolejną moją pracą była pozycja solistki w wielkim spektaklu w Casino de Paris. Więc rzeczywiście byłam tam solistką, miałam przywilejowaną pozycję, ale tańczyć to samo co wieczór przez 6 lat. Jest tak mało twórcze, że naprawdę było to niemożliwe. W związku z czym zrobiłam sobie urlop macierzyński, urodziłam 2 syna, a 3 lata potem zrobiłam sobie znowu urlop macierzyński i urodziłam córeczkę. Żeby mieć troszkę oddechu od tego od rutyny, można by powiedzieć, prawda? Dokładnie, żeby nie wpaść w rutynę. Poczuła się pani wtedy tak troszkę na zasadzie obywatelki świata już w tej Francji? Ja chyba całe życie się tak czuję, tak. Bo jestem Polką, która mieszka w Paryżu, a która uwielbia Nowy Jork. Nawet kiedyś chciałam pojechać tam na stałe, przy 60. Posiadłam narzeczonego, który mieszka w Ameryce. Ale Amerykanin? Wielka miłość wybuchła. Ale nie muszę odpowiadać na wszystkie pana pytania. Nie, skąd? Pani jest tutaj, chociaż mogę czasem docisnąć. No. A niech pan ciśnie. No i zebrałam 3 moich dzieci, do których zdania przywiązły największą wagę. I mówię, jakby tak było, gdyby mamusia pojechała na stałe do Nowego Jorku. Mój syn mówi, no matka, pierwsze prawie 30 lat przeżyłaś w Polsce, 30 we Francji. Zrozumiałeś, że na ostatnią 30 musisz pojechać do Nowego Jorku. Drugi syn, który zna mnie lepiej, mówi, co ty gadasz, matka jeszcze potem na 30 lat pojedzie na Księżyc, co nie jest wykluczone. Czekam, aż technika do tego dojdzie. Na to córka, która jest najmłodsza, ale jest taka najbardziej rozsądna, poważna, mówi, mamo, zawsze nam mówię, że trzeba robić wszystko, na co ma się ochotę, my już jesteśmy dorośli, ciebie nie potrzebujemy, jedź. Więc pojechałam. Okazało się, że córka miała rację, oni mnie już nie potrzebowali, ale ja ich potrzebowałam. Więc zarzucałam ich telefonami, mailami po parę dziennie, jakimiś telegramami, telefonami. W końcu mi powiedzieli, matka, przyjdź z powrotem, bo tu siedzisz na ulicy obok i się spokojnie siedzisz i czekasz, aż zadzwonimy. A jak jesteś tak daleko, to żądasz, byśmy odpisywali na maile 3 razy dziennie. No ale a co z tym facetem? Przecież to był ważny motyw wyjazdu. Miała pani serce pełne miłości. Wyjaśniłam mu, cygańska miłość nie trwa długo. Ale to było też dlatego, że poprzednio spotykaliśmy się przez kilka lat. On ma taką pracę, że jeździ po całym świecie. Więc na przykład w marcu widzieliśmy się 4 dni w Portugalii. W kwietniu 2 dni w Moskwie. W maju 3 dni w Warszawie. Później w Tel Awiwie. Więc to było piękne. Samoloty, podróże, wysiadam. On czeka z różami, pada na kolana. No, po prostu wspaniale. A jak już zamieszkaliśmy razem w tym Nowym Jorku, to on mówił, kochani, ja znowu wyjeżdżam, wyprasuj mi koszulki, przygotuj walizkę. A jak przyjadę, to żebyś czekała z kolacją. Zupełnie się role zmieniły. A jestem fatalną panią domu. Źle prasuję, jeszcze gorzej gotuję. Nie mogło to trwać długo. No pani jest kolorowym ptakiem i trochę tak pani żyje w tej chwili, prawda? Nie ma jednego miejsca, tych gniazd ma pani kilka w życiu. Oczywiście nie. Ja mieszkam głównie w samolocie. Bardzo, bardzo lubię wszelkie podróże. Nawet jak czasem stewardessa mówi, o już pani nie widziałam ze 2 tygodnie, co się stało. A przepraszam, w międzyczasie byłam właśnie, a to w Nowym Jorku, a później w Brukseli, a teraz Warszawa. Wczoraj byłam w Poznaniu, dziś jestem w Warszawie, za 3 dni znowu w Paryżu, później jadę do Wrocławia, przedtem byłam w Łodzi i tak dalej, i tak dalej. To spróbujmy na koniec spojrzeć w przyszłość. Wspominała pani Krystyno, że lada moment będzie ważna okrągła rocznica. Czy to nie jest taki moment, że warto sobie tak pomyśleć, gdzie jest moje miejsce na świecie, gdzie jest mój człowiek, z którym bym chciała być w tych latach? Ma pani taką tęsknotę do pewnej stabilizacji, czy jeszcze nie? Ani jeszcze, ani już. Nie. Nie mam jednego miejsca. Moim miejscem jest ziemia, która jest taka malutka we wszechświecie i po tej ziemi jeżdżę w tą i z powrotem, ale wiem, co lubię, wiem, które miejsca lubię, wiem, jak lubię żyć i co mi sprawia przyjemność. Co do człowieka, dlaczego się ograniczać do jednego, skoro jest cała skala ludzi inteligentnych, interesujących, ciekawych, których można poznawać. Ja nie mam żadnych oporów. Przyjaźnię się na przykład z kloszardem od 15 lat w Paryżu. Jedną z moich przyjaciółek jest moja gosposia, którą znam od 20 lat. Więc tak samo jest z mężczyznami. Przyjemność może sprawić wielką rozmowę z inteligentnym facetem. Tutaj widzę pana naprzeciwko i to jest właśnie ten wypadek. Bardzo pani dziękuję. No tak. Bardzo chętnie bym przyjął pani koncepcję takiego właśnie lekkości bytu, bo to mi się bardzo podoba. Ale trochę się uwikłałem, wie pani, dom, zwierzęta, długoletni związek z fajną kobietą, żoną. To nie jest uwikłanie, to jest pana wybór. To może być równie wspaniały wybór jak mój. Jest, tak. Czuję się dobrze. No, czuję się dobrze i też mam różne pomysły na przyszłość i takie wyznaczam sobie magiczne daty, że jak będzie coś okrągłego, to trzeba tak usiąść i się tak zastanowić. A pani ma rację chyba. Po co to usiąść i zastanowić? Czas żyć. Szkoda czasu. Otaczać się mądrymi ludźmi, to co pani mówiła. Tak. Korzystać z uroków tego świata. Ale niestety ten świat nie idzie w dobrą stronę, pani Krystyno. Jest strasznie czy dużo... Czy pan nie jest pesymistą przypadkiem? Jestem super optymistą. Tylko mam ostatnio takie poczucie, że właśnie a co ja można bardzo zrobić? Prosiła, żeby pan nie narzekał. Niech pan nie będzie takim Polakiem. Co można zrobić? Wszystko, co możemy. Róbmy, nie wiem. Oszczędzajmy przyrodę, bądźmy wegetarianinami. No, róbmy coś, co możemy, jakąś malusieńką cegiełkę. Wychowujmy nasze dzieci tak, jak, żeby wiedziały, jak należy bądźmy żyć. Otwarci na świat i ludzi. I miejmy nadzieję, że tolerancję. Się jeszcze tak szybko nie skończy ten świat. A jak się skończy, no to widocznie miał się skończyć. Zobaczymy, co będzie dalej. Bomba. Bardzo pani dziękuję, naprawdę. Pani Krystyno, powodzenia życzę. Chociaż z tego, co miałem okazję poznać panią powodzenie w ciągu tych 40 jest. Minut, to ja widzę, że tutaj raczej trzeba tylko trzymać kciuki, żeby pani szczęście towarzyszyło. Ja wiem. Oby tak dalej. Co powiedziała Krystyna Mazurówna? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zestaw grafitowy Beko, płyta gazowa na szkle z żeliwnymi rusztami i palnikiem Wok oraz piekarnik w zestawie taniej aż o 102 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Teraz w Obi. Grill węglowy z żeliwnym rusztem za 379. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi przygotujesz się do wypoczynku w ogrodzie. Obi. Bo warto. Oferta ważna do 5 czerwca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, czas na ochłodę. W tę sobotę w Lidlu wszystkie lody 20% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto schab wieprzowy bez kości XXL 40% taniej, 8,99 za kilogram. Ser Gouda w plastrach XXL 11,99 za kilogram. Oraz banany 2,79 za kilogram. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny!